nini usia mama? Uzuri wa mke sio sura wala umbo tu peke yake. Nihusia roho alionipa mama, alinihusia mama. Uzuri wa mke sio sura wala umbo tu peke yake. Heshima, upendo, huruma na uvumilivu ni lazima awe navyo mke. Heshima, upendo, huruma na uvumilivu ni lazima awe navyo mke. Maina Jose. Na mimi nimeazingatia aliyonihusia mama e. Yo mama. Aliyo ni usia mama e. Yo mama. Nimempata mke mwenye sifa hizo, si mwingine Lusimba nawe. Nimempata mke mwenye sifa hizo, si mwingine Lusimba nawe. Mtoto wa Kinyasa, dada yake na Agostino Ntila. Nimempata mke mwenye sifa hizo, si mwingine Lusimba nawe. Mama Maduki mwana Nyamala wa Ferguson Yaruna. Lusimba nawe nipeleke Nyasa. Lusimba nawe nipeleke Nyasa. Lusimba nawe hata wivi za kizula na bati wanapenda sana Rusi, wanapenda sana Rusi bandawe. Rusi bandawe nipeleke Nyasa. Rusi bandawe mambo yote. Rusi bandawe nipeleke Nyasa. Rusi bandawe mambo yote. Rusi bandawe kizura na baki wanapenda sana Rusi, wanapenda sana Rusi bandawe. Rusi bandawe nipeleke Nyasa. Rusi bandawe mambo yote. Rusi bandawe nipeleke Nyasa. Rusi bandawe mambo yote. Rusi bandawe nipeleke Nyasa. Thank you. Mungu Mama wa Ilala. Yeah.